Skody. Na przykład Skoda Kodiaq Edition 130 w leasingu dla firm już od 840 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 listopada, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosja szykuje się do testów nuklearnych. To decyzja Władimira Putina, mówi Siergiej Ławrow. Donald Trump zaostrza kurs wobec nielegalnych imigrantów. Wśród zatrzymanych także Polacy. Akcja Polska na tak w Niwkach pod Opolem to rodzinne strony Joachima Halubczoka. Trwają prace nad przygotowaniem propozycji dotyczących ewentualnych testów nuklearnych, przekazał rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. To wykonanie decyzji rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z początku listopada. W ten sposób Rosja chce odpowiedzieć na ogłoszone niedawno wznowienie testów nuklearnych przez Stany Zjednoczone. Szef rosyjskiej dyplomacji dodał, że Rosja wciąż nie otrzymała wyjaśnień od Amerykanów w tej sprawie. 3 osoby zginęły w nocnych atakach Rosji na Ukrainę. Siły ukraińskie zestrzeliły w nocy ponad 400 rosyjskich dronów. Rosja wystrzeliła także co najmniej 25 pocisków balistycznych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że atak był wymierzony w cywilów. Głównym celem tego ataku były nasze miasta, nasza infrastruktura energetyczna i nasza ludność. Niestety są ofiary śmiertelne. W Dnieprze rosyjski dron uderzył bezpośrednio w budynek mieszkalny. Na razie wiemy o 3 ofiarach śmiertelnych w tym mieście. Niestety jedna osoba zginęła też w Charkowie. Wołodymyr Zełenski dodał, że priorytetem jest przywrócenie dostaw wody i energii. Do 66 tysięcy wzrosła liczba osób zatrzymanych przez amerykańską służbę imigracyjną i celną. Prezydent Donald Trump zaostrza działania wymierzone w nielegalną imigrację. W październiku wśród zatrzymanych byli także Polacy nieposiadający w USA prawa stałego pobytu. Nigdy wcześniej służby imigracyjne nie przetrzymywały tak wielu osób zagrożonych deportacją, pisze stacja CBS News. Powołując się na źródła w instytucjach zajmujących się imigrantami, statystyka zatrzymań wzrosła o prawie 70% od stycznia, gdy Donald Trump rozpoczął urzędowanie jako prezydent. Funkcjonariusze zatrzymują imigrantów przebywających w Stanach Zjednoczonych nielegalnie lub innych cudzoziemców, których chcą deportować. Władze dysponują obecnie wystarczającą liczbą miejsc w aresztach, aby pomieścić nawet 70 tysięcy osób jednocześnie, w porównaniu z 40 tysiącami w styczniu. Oczekuje się, że liczba zatrzymanych nielegalnych migrantów będzie nadal rosła, ponieważ służby imigracyjne otrzymały 45 miliardów dolarów na zwiększenie przepustowości w aresztach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nie milkną echa prezydenckiego weta dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Park miał powstać na terenie tzw. Międzyodrza. Przeciwnicy projektu argumentowali, że będzie skutkować ograniczeniami dla lokalnego rybołówstwa oraz transportu rzecznego. Przeciwnego zdania jest wójt gminy Kołbaskowo, Małgorzata Schwasz. Rozczarowana jestem, bo liczyłam na to, że ostatecznie prezydent spełni swoje obietnice, które składał w trakcie kampanii bezpośrednio po wyborach, że będzie głosem społeczeństwa obywatelskiego i że ochrona przyrody jest mu bliska. Ten brak podpisu pokazuje, że jest inaczej. W Polsce od blisko ćwierćwiecza nie powstał żaden nowy park narodowy. Ogólnopolska akcja Polska na tak dotarła do Niwek pod Opolem. To wspólny projekt Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Niwki są niewielkie, ale mogą pochwalić się pięknymi krajobrazami i niesamowitymi ścieżkami rowerowymi. Nie bez przyczyny jest ich tak dużo. Z Niwek pochodzi bowiem legenda polskiego kolarstwa Joachim Halubczok. Z mieszkańcami rozmawiała Monika Matuszkiewicz-Biel. Teren jest rzeczywiście dla rowerzystów. Danuta Pawliszyn, jestem sołtysem Niwek. W ogóle cała gmina ma 55 kilometrów ścieżek rowerowych. Benedykt Kocot, brązowy medalista olimpijski w kolarstwie, trener Joachima Halubczuka i co najważniejsze, mieszkaniec gminy Chrząstowice. Jego pierwszy tytuł mistrza kraju to był na torze kolarskim, gdzie bardzo miło pracowało, jako że był bardzo inteligentnym chłopakiem. Słuchał się i naprawdę to był wzór sportowca i dlatego ja go bardzo lubiłem i też jego wyniki świadczyły o tym, że to mu dużo pomogło. Zawsze pędził. Krystyna Cichoń, kuzynka. Przecież nie było spokojnej jazdy, takiej jak się jedzie normalnie, jako zwykły człowiek, nie? Tylko on już chyba żył tym kolarstwem. Finał akcji Polska na Tak we wtorek, 11 listopada w Lublinie, na lubelskim Placu Zamkowym, wystąpią m.in. Kaja, Natalia Kukulska, OSTR, Wiktor Dyduła i Mery z Polski. Transmisja koncertu w TVP o 17.35, a o 20.00 będzie można go wysłuchać w radiowej jedynce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Za nami pierwszy z sobotnich meczów Ekstraklasy Piłkarskiej. Lechia Gdańsk pokonała widzów 2-1. Pierwsza bramka dla Łodzian, Bergier, a potem odpowiadał Bobczek po dwakroć. A za niespełna pół godziny pierwszy gwizdek w Lublinie. Motor spróbuje zaskoczyć na własnym obiekcie wiceliderującą Wisłę Płock, mówi trener gospodarzy Mateusz Stolarski. Zawsze jest możliwość zaskoczenia przeciwnika. Oprócz wielu bardzo dobrych rzeczy, które są w Płocku, również mają swoje problemy i my będziemy chcieli spróbować je wykorzystać i zaskoczyć właśnie w tych fazach, z którymi uważamy, że Wisła mogłaby się zachowywać lepiej przeciwnika. Więc tutaj myślę, że piłka to jest gra błędów i my tych błędów będziemy chcieli popełnić mniej. Pierwszy gwizdek o 17.30, o 20.15 GKS Katowice zagra z Piastem Gliwice. W pierwszej lidze dopiero w końcówce spotkania przy Reymonta w Krakowie Polonia Warszawa wyszarpała zwycięstwo Wiśle i skończyło się na 2-1. Nie tylko w Polsce kopią, na Wyspach Tottenham zremisował z Manchesterem United 2-2. Zaczyna się, lada chwila ma się zacząć finał turnieju WTA Finals. Zgodnie z przewidywaniami gra w nim Jelena Rybakina z Aryną Sabalenką. Zaksa Kędzierzyn-Koźle po serii porażek w końcu zwycięska przed własną publicznością pokonała bez straty seta Jastrzębski Węgiel. W Ekstraklasie siatkarek Pałac Bydgoszcz wygrał z BKS-em Bielsko-Biała 3-2. I jeszcze zapowiedź ostatniego meczu turnieju czterech narodów w hokeju na lodzie. Reprezentacja Polski o 19.45 zagra z Wielką Brytanią. Przypomnę, wcześniej Polacy wygrali z Włochami i przegrali po dogrywce ze Słowenią. Warto wspomnieć, że rywale naszych hokeistów w Sosnowcu w przyszłym roku zagrają w elicie. Jutro głównie chmury, miejscami na południu, w centrum i na wschodzie słabe opady deszczu, wysoko w Sudetach oraz w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 7 do 10 stopni. Cieplej miejscami na południowym zachodzie do 11. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. To była zima stulecia. Pod tą górę nie mogę podjechać, bo jest tak ślisko. I ja mówię, słuchaj, wracamy do domu, nie jedziesz. Nie, on jedzie. I jak wyrzucam męża, bo nie chcę go już wieźć, a on będzie czekał tu na okazję. Ja już byłam tak wściekła, że ja mówię, jedź. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Suszarka Electrolux Delicate Care. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2997. Teraz za 2697 zł. Taniej o 300 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 14 do 22 listopada i sprawdź Mazdy z kosztami finansowania od 0%. Poznaj rodzinną Mazdę CX-60, komfortową Mazdę CX-30, elegancką Mazdę 3 i inne modele dostępne w atrakcyjnych finansowaniach. Mazda Experience Days. 14-22 listopada. Koszty finansowania od 0% dostępne dla wybranych modeli Mazdy i form finansowania. Szczegóły na mazda.pl. Nie marnuj żywności, dobre nawyki. Możesz od dziś zastosować proste triki. Żywność przetwarzaj, zawsze doceniaj. Zacznij od siebie, świat na lepsze zmieniaj. Jarnuj, żywność to wartość. Jarnuj, żywność to wartość. Jarnuj.

keep waiting. Dandelion stalking my prey. Stop. Hear that roar, best get away. Yeah. I'ma get to the roof, get back in that booth and do what I do. Like, boo, who is you? Who the is truth you? Between the marginalized and that garden. Got my own space, like handicapped parking in my own lane. Get the engine started. If you try to merge, I promise you hit a curve. Stop. On story eye, when they see the guy, I like snow and summer, make them all wonder. Like a shooting star, what I do with the bars. Queen of the night, and I'ma play my card. Love in the midst, a hug and a kiss can stop a bleeding heart. Now where do I start? Stop. Love in the midst, a hug and a kiss can stop a bleeding heart. Now where do I start? Knocking for some money's outer. Go home to the honey sours. I'm gonna get more than my flowers. Flowers. Flowers. Out to the racks, wanna jack my power. One sign till it's mine, not ours. I'm gonna get more than my flowers. Flowers. Tygodnik muzyczny, witamy po przerwie. Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Przywitaliśmy się z Państwem utworem Danego Browna, Flowers, z albumu, najnowszego albumu tego artysty, rapera z Detroit, zatytułowanego Stardust. A wspólnie z Danym Brownem w tym utworze niejaka 84-85, albo po prostu 80, tak na nią mówią, 80. Ale to nie jest to znaczenie wieku, broń Boże. Bardzo daleko. To jest bardzo młoda artystka z Toronto, zaczynająca na scenie punkowej, a teraz na takiej scenie hyperpopowej, jak słychać zresztą. Na tej płycie, na nowej płycie Danego Browna bardzo dużo takich klimatów. I właściwie powiedziałbym, że to jest najmniej hip-hopowa płyta w dyskografii Danego Browna, jaką słyszałem. Najbardziej taneczna momentami. Także wszyscy ci, którzy mają ochotę na więcej, na pewno w N3. A wszyscy ci, którzy chcieliby sobie nadrobić szybko coś więcej z tego albumu, to powinni posłuchać konkretnie jednej kompozycji, tej przedostatniej, The End. Przedostatnia, ale nosi tytuł The End. Cały album jest zresztą opisany jako płyta w językach angielskim, ukraińskim i polskim. I od razu zepsuję przyjemność tym wszystkim, którzy będą słuchali albumu po raz pierwszy. Właśnie w The End mamy ten drugi i trzeci język odpowiednio. A to za sprawą artystki, która gościnnie występuje u Danego Browna, a działa pod pseudonimem Ta Ukrainka. Znamy ją dobrze z polskiego rynku muzycznego. To tyle, jeśli chodzi o album Danego Browna, ale nowości dziś nie brakuje. Mamy albumowe, mamy też singlowe nowości. Chociaż ten utwór akurat może się wydawać znajomy ludziom, którzy pamiętają początki lat 80. karierę Diany Ross i utwór Upside Down, napisany dla niej przez członków zespołu Chic, Nile'a Rodgersa i Bernarda Edwardsa. Thank you. przed momentem najpierw Thundercat, no bo to on wykonywał ten klasyk sprzed 45 lat, Upside Down, to jest nowy singiel Thundercata, a następnie coś, co właściwie mogłoby być klasykiem sprzed 45 lat, jak tak się zastanawiam. Ten utwór chyba spokojnie mógłby się ukazać w tej wersji, bez żadnych zmian, w latach 80. Zresztą jego autor, niejaki Westerman, Brytyjczyk, młody Brytyjczyk, to jest trzeci album tego artysty, Jackass Wedding. Bardzo się fascynował muzyką tamtego okresu, między innymi słuchał Bronski Beat, właśnie jeśli chodzi o lata 80., ale właściwie nie tylko, bo jest fanem Nicka Drake'a i Neila Younga. To zupełnie tak jak ja, Neil Young wróci, a raczej nadejdzie jego moment w tej audycji po godzinie 18. Na razie przenosimy się do Polski i tu mamy do czynienia z podwójną premierą. Premiera płyty i premiera, właściwie debiut nowej formacji, która nazywa się Drobne Niepokoje. Utwór o trupach, ale nie takich z filmów o seryjnych mordercach, tylko bardziej trupach metaforycznych, takich, jakie być może w każdym porządnym domu się znajdą. Dziękuje. trupy z szafy na dnie. Drobne niepokoje. Formacja założona przez Wojciecha Broszka i Magdę Turłaj, znanych bardzo dobrze ze sceny, bardzo też istotnej dla ostatnich dekad w polskiej muzyce, sceny z Gorzowa Wielkopolskiego, z takich zespołów jak Żółte Kalendarze czy Kawałek Kulki, a wraz z nimi Mewa Habiera w tym utworze Trupy. No i na całej płycie, płycie zatytułowanej po prostu Drobne Niepokoje, która ukazała się wczoraj bez wielkiego hałasu, ale mam wrażenie, że z bardzo dużą obietnicą, bo to nawet nie jest singiel, te Trupy. To jest, tych singli było sporo zapowiadających album, ale na samej płycie można znaleźć kolejne, wydaje mi się, bardzo radiowe, bardzo atrakcyjne i przede wszystkim z niezwykłym klimatem piosenki. Za moment jeszcze jedna. To będzie utwór Przebacz. I tu gościnnie pojawia się Jakub Żwirełło z formacji Wczasy. A ponieważ Wczasy właśnie się przygotowują do wydania nowego albumu, to wykorzystujemy tę szansę i jeszcze Asfaltowe Szyje, drugi singiel, tę płytę zapowiadający. Pozwala zapomnieć, gdzie naprawdę żyję. zmieniają okolice, będą mieszkać dalej i wyżej. Te ulice są jakieś inne. Na rowerze przemierzam windę. Kupię się na Łazarzu, ale wiem, że ty mnie zawsze odnajdziesz. Wskażesz kierunek, podasz mi mapę. Nawet kiedy zgubię się na trasie, wiem, że ty mnie zawsze odnajdziesz. Wskażesz kierunek, podasz mi mapę. Nawet kiedy zgubię się na trasie. Pa, pa, pa, pa, pa. Momentem Jakub Żwirełło w czasach i w utworze Asfaltowe szyje, płyta Dżungla już w najbliższy piątek, nowa płyta w czasów, a wcześniej Drobne niepokoje też z gościnnym udziałem Żwirełły w utworze Przebacz z albumu Drobne niepokoje, który już się ukazał. Pora na pierwszą z rocznic dzisiejszych. Właściwie to jest rocznica, żeby tak być zupełnie precyzyjnym, poniedziałkowa. W najbliższy poniedziałek minie równe 50 lat od ukazania się albumu Horses Patti Smith. Jednej z najważniejszych płyt lat 70. Na pewno jednej z najważniejszych płyt dla łączenia muzyki i tekstu, w tym wypadku punk rocka i poezji, bo to taka fuzja, do takiej fuzji doszło na Horses właśnie. Sporo się ostatnio o Patti Smith mówi. Dwa dni temu gościła u Stephena Colberta w jego telewizyjnym show amerykańskim. Promowała tam swoją najnowszą książkę, bo poza tym, że wyszło nowe wydanie Horses, to Patti Smith wydała również autobiografię Peaceable Kingdom. No i też ukazał się też duży, obszerny tekst opowiadający o historii tego albumu Horses na łamach New York Timesa. Tam między innymi kilka słów o utworze, którego za moment posłuchamy, Free Money. To jest utwór, tam się pojawia fraza Oh Baby, ale to nie jest utwór to nie jest miłosna piosenka, jak mówi w tym tekście sama Patti Smith. To jest piosenka poświęcona rodzinie, rodzicom artystki, którzy w pewnym momencie mieli bardzo ciężką sytuację finansową. Musieli ciężko pracować, nie mieli czasu, ale nigdy im nie brakowało miłości, jak mówi Patti Smith dla swojej córki. No a z kolei Lenny Kaye opowiada, odsłania kulisy powstawania poszczególnych utworów. I tak Free Money było po prostu utworem, który na początku Patti Smith deklamowała na tle akordów granych przez Lennego Kaye'a. Posłuchajmy, co z tego wyszło. Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't be bad. money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need. Babe, I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a higher plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in the radiant, baby, then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming. Money, Patti Smith z jej wydanego przed 50 laty albumu Horses, wyprodukowanego przez Johna Cale'a. Patti Smith opowiadała później, że atmosfera w studiu była niezwykle gęsta, żeby nie powiedzieć wroga na linii zespół-producent, ale że po latach musi przyznać, że Cale wydobył z tego jeszcze wtedy dość młodego zespołu, niedoświadczonego, wszystko to, co najlepsze na tym albumie. Wybitna postać, 83-letni dziś producent, ale przede wszystkim muzyk, Walijczyk z urodzenia, Amerykanin z wyboru, założyciel, współzałożyciel grupy The Velvet Underground, muzyk awangardowy, muzyk, twórca piosenek, John Cale. Był, tak się składa, gościem nowojorskiej edycji Unsoundu, właściwie główną gwiazdą, można tak powiedzieć, bo też polski festiwal Unsound sprowadził Johna Cale'a po wielu, wielu latach, myślę, że przynajmniej 20 latach, z powrotem na Manhattan. John Cale występował w Nowym Jorku parę razy w ciągu tych ostatnich 20 lat, ale zawsze na Brooklynie, nigdy w sercu miasta, tak jak tutaj w Lincoln Center. Świetny był to koncert 2 listopada, bardzo wzruszający. To oczywiście nie był koncert muzyka w najwyższej formie, ale kto wie, ile razy Johna Cale'a będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć. A tu ze świetnym składem i w znakomitym zestawie piosenek. My Maria, ten utwór zabrzmiał na koniec. John Cale i My Maria z albumu Helen of Troy oryginalnie. No a na festiwalu Unsound w edycji nowojorskiej Hania Rani, o tym już mówiliśmy w pierwszej godzinie, rozmawiając z artystką, i Piotr Kurek, później R.P. Boo w duecie z Garym Gwaderą. Znakomity duet pokazujący, że rzeczywiście pomysł Garego Gwadery na granie oberku w wersji takiej tanecznej sceny, klubowej sceny amerykańskiej ma sens. Adam Gołębiewski do tego jeszcze na dwa koncerty duże w dużych salach w Lincoln Center. To Sinfonietta Krakowia z muzyką Aleksandry Słysz, Miki Lewi i jeszcze występ Lucrecy Dalt 1 listopada, 2 listopada wspomniany John Cale i Heinali w duecie z Andrianą Jarosławą Sajenko. No i jeszcze Joker, czyli występ w galerii, Friedman Gallery, sygnujący specjalny projekt Mariusza Szypury, znanego z Silver Rocket i oczywiście z Happy Pills, projekt Chopin Residue, który no, oferuje zupełnie inne spojrzenie na muzykę Chopina, niż byśmy się spodziewali, szczególnie po konkursie. To są właściwie strzępki takie preludiów, nokturnów, etiud Chopina, przetworzone przez wyobraźnię muzyczną Szypury i zaproszonych gości, wśród których, uwaga, Adrian Atley, Lee Ranaldo, John Stanier, Matthew Herbert, Fenesz, John McIntyre, Jim O'Rourke i jeszcze tak można długo wymieniać. Na koncercie w Friedman Gallery pojawili się John Stanier na perkusji, Lee Ranaldo na gitarze i grająca na saksofonie Zoe Amba. No i tę godzinę tygodnika muzycznego zakończymy fragmentem nadchodzącej, zbliżającej się, bo to koniec listopada, płyty Chopin Residue, na której można usłyszeć wszystkich tych muzyków, a w preludium opus 28 Lee Ranaldo i Zoe Amba. Słyszymy się po wiadomościach.